Nali bala mama, e bongi boyo kani ye ye ye, nakati andako. Oko bomela ngakanda na motema omato. Likambo nini amabe na sali yo na senga pardon. Yo linga bango to lingi sengai, motema na yo moko eponae. Sona kao na bolingo bene mi bazanga kate bako sala nyonso mpoto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibisa moninga nzambe soki yoyo kiri kambo kakao silika kakao pasuka onde mado. Nalibala mama, ebongi boyokani ye ye ye, nakati andako. Oko bombela ngakanda na motema omato. Likambo nini amabe na sali yo na senga pardon. Yo linga bango to lingi sengai, motema na yo moko eponae. Sona kao na bolingo bene mi bazanga kate bako sala nyonso mpoto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibisa moninga nzambe soki yoyo kili kambo kakao silika kakao pasuka odi mado. Na kozonga mboka na boito kutana madam. yo na mo bali na yo bosi mana maboko e ko salanga soni mingi na motema mako soki na kanisi ndenge to salaki ngai na yo motema mari mato e o mato motema bosi mingi e mwa singa ina lingi apo yanga ina makasi na kuzonga mboka na boy tokutana mado yo na mobali na yo bosi bana maboko.